ve burnunu gözünü yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla, tertemiz olsun sabunu yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla, tertemiz olsun sabunu yıka. Elini yıka, yüzünü yıka, ağzını burnunu gözünü yıka. Elini yıka, yüzünü yıka, ağzını burnunu gözünü yıka. Parmağını, avuçlarını, alnını, yanağını, çeneni yıka. Parmağını, avuçlarını, alnını, yanağını, çeneni yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla, tertemiz olsun sabunu yıka. Bir kere sabunla, bir daha sabunla, tertemiz